1. Het NOS-journaal. 100 medewerkers van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zeggen dat president Biden verkeerde informatie verspreidt over de oorlog tussen Israël en Hamas. Ook zou Israël oorlogsmisdaden begaan in Gaza. Dat blijkt uit een kopie van een interne memo die een Amerikaanse nieuwswebsite in handen heeft. De Europese Commissie pleit voor humanitaire pauzes in Gaza. Dan kunnen er hulpgoederen worden uitgedeeld. Israël zegt dat het geregeld ruimte maakt. Maar volgens de Europese Commissaris voor Rampenbestrijding is dat niet genoeg. Bij Tata in IJmuiden verdwijnen 800 banen. Het staalbedrijf zegt dat forse maatregelen nodig zijn om concurrerend te blijven. Bij de fabriek werken ruim 9000 mensen. De banen die worden geschrapt zijn in het management en binnen de ondersteunende functies. In Oud-Gastel bij Roosendaal in Noord-Brabant is een drugslab opgerold. Volgens de politie gaat het om een zeer groot lab waar nog werd geproduceerd. Zijn een man van 33 uit Hendrik-Ido-Ambacht en een Rotterdammer van 27 aangehouden. ANWB verkeersinformatie. Er staan voornamelijk korte files in de Randstad. Op de A4 is het al wat drukker van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen, daar is de vertraging 10 minuten. Op de N206 Katwijk richting Zoetermeer voor de aansluiting met de A4 bijna 20 minuten oponthoud. En er ligt wat troep op de N230 Maarsen-Utrecht voor de aansluiting met de A27. En daar sta je nu 20 minuten in de file. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven rekent door. Hele goede middag. Fijn dat u er weer bent. Tot aan de verkiezingen op 22 november zijn we er inderdaad met geld of je leven rekent door. Want wat kosten de plannen van die politieke partijen nou eigenlijk? Hoe realistisch zijn ze? Belangrijke vragen. Dat vinden de lijsttrekkers zelf namelijk ook. De vraag aan mij was, hoe ga je het allemaal betalen? Want anders krijg je een beetje het gevoel, hoe zal ik dat het een soort menukaart zonder prijs is. En dat je straks niet weet wat je gaat afrekenen. En u dient even een vrij grote, grove, gratis biermotie in. Ik wil niet voor de verkiezing zeggen van, nou, ik beloof u dit, ik beloof u dat, ik beloof u dat. Dus ik zeg eigenlijk, ik beloof u eigenlijk niet zo heel veel. Geld of je leven. Vandaag nemen we de plannen van de Boer-Burgerbeweging onder de loep. De partij van Caroline van der Plas. En namens die partij schrijft aan Alphonse Remeri. Deze accountant werkt bij het wetenschappelijk instituut van de partij. Schreef ook mee aan het verkiezingsprogramma. Welkom, fijn dat u er bent, meneer Remeri. Dankjewel, Hans. En aan mijn zijde econoom van dienst, want die is er ook elke uitzending, in dit geval Marieke Blom. Marieke, fijn dat je er bent. Welkom. Goedemiddag. Met de deur in huis vallen, want de minuten zijn kostbaar in deze uitzendingen. Marieke, je hebt de financiële plannen van de BBB bekeken. De vraag is altijd aan het begin van deze uitzendingen, wie is de winnaar en wie is de verliezer als je het financieel bekijkt? Ik heb geen idee. Ik zie van allerlei plannen, maar ik zie zoveel plannen dat ik denk dat ze niet allemaal tegelijkertijd kunnen. Mm-hmm. En dat betekent dat ik door dit te lezen er eigenlijk niet achter kan komen wie nou de winnaars en de verliezers zijn. Ja, en winnaar, verliezer, welke groep gaat er op vooruit, welke groep op achteruit? Niet te beantwoorden als je het als econoom bekijkt. Nee, omdat er staan zoveel plannen in die extra geld kosten. Mm-hmm. En er staan eigenlijk weinig dingen in over extra lasten. En waar het gaat over lasten, staat er een hele grote hervorming voorgesteld. Ja. Namelijk op alle belastingen en alle toeslagen. Maar daar is eigenlijk ook niet bij helder gemaakt van wat is de bedoeling daarvan? Wat is het belangrijkste uitgangspunt? He, wie beogen we dan eigenlijk daarvan vooral te laten profiteren? Ja, dus dat gratis bier, zoals dat dan heet, dat zweeft hier nog steeds boven de tafel wat jou betreft. Ja, het maakt eigenlijk niet duidelijk wat de prioriteiten zijn. Nee. Meneer Remeri, is het inderdaad zo dat jullie overal geld aan willen uitgeven en dat er niet helder is waar dat dan vandaan moet komen? Nou, dat is intern wel duidelijk, hoor, Hans. Intern? Ja, zeker. Wij hebben wel alles doorgerekend. En ik als accountant moet een balans altijd in evenwicht hebben. Ja. Dus dat betreft hebben wij dat ook wel netjes uitgerekend. En ja, dat is doorgerekend intern. Ja, want en dat hebben we wel in beeld. Ja, dat heeft u wel in beeld. Want u heeft ook, daar moeten we gelijk ter zake komen, vanmorgen rond 11:45 onze redactie een e-mail gestuurd. Want uw partijleider zegt al in diverse interviews tot nu toe, er komt nog een doorrekening van onszelf. Jullie hebben het niet bij het CPB laten doorrekenen, maar jullie zouden zelf nog met een doorrekening komen, een soort financiële onderbouwing. U heeft ons dit lijstje gemaild om 11:45. Marieke, jij hebt dat ook gezien, dit lijstje. Dit is dan de financiële onderbouwing van de BBB, denk ik, meneer Remeri. Dat is een samenvatting van de balans van de overheid en dan de uitgaven en de inkomsten waar de Nederland als land mee te maken gaat krijgen. Oké, okay. Dus hierop, heel veel getalletjes, Marieke. Hieruit zouden we wijs moeten worden op de vraag van wie gaat op vooruit en wie achteruit. Zou hieruit beantwoord moeten kunnen worden? Nee. Ja, dat schudt u zelf ook al. Dat kan ik op basis hiervan niet zien. Kijk, om even zeg maar concreet te maken. Dus u zegt bijvoorbeeld in uw plannen van, nou, we vinden het belangrijk dat we ons houden aan de Europese begrotingsafspraken. Mm-hmm. En dat zou bijvoorbeeld betekenen dat het tekort maximaal 3% van de omvang van de economie zou mogen zijn. En in uw plannen worden bijvoorbeeld genoemd, hè, extra geld voor zorg, voor defensie. En als zeg maar, sommige dingen daarvan zijn wel te becijferen, maar het grootste gedeelte, dus u wilt bijvoorbeeld hogere salarissen voor zorgpersoneel, u wilt een hele sterke verlaging van het eigen risico in de zorg. En u zegt ook van, nou, de zorgverzekeraars moeten een minder belangrijke rol spelen. Wat eigenlijk betekent, hè, zij zijn voor een deel ook een soort poortwachter, proberen te voorkomen dat er te veel gebruik gemaakt wordt van zorg. Dus meer gebruik van zorg tegen lagere kosten voor de gebruiker. Maar u zegt bijvoorbeeld niet van, nou ja, laten we dan ook de zorgverzekeringspremie navenant oplopen. En dat betekent dat er eigenlijk, als ik probeer om door mijn oogharen heen te kijken hoeveel extra uitgaven u doet, dat we heel snel, hè, tussen de 10 en 20 miljard euro aan extra uitgaven zitten. Ja. En als ik kijk naar de lasten, ja, dan zie ik misschien 2 miljard, hè, zeg maar, nog aan lastenverlichting hierboven opkomen. En dat betekent dat ik dat helemaal niet kan rijmen met dat uitgangspunt van 3%. Want ja, daar lijkt u niet op uit te gaan komen. Hou dit heel even vast met jullie goed vinden, want we komen zo uitgebreid over die zorg te spreken. Nog even over dit lijstje. Want dit is dan, zegt u van, we hebben dit doorgerekend. Wat is dit dan, Marieke, wat we nu hebben, dit lijstje? Ja, eerlijk gezegd weet ik niet zo heel erg goed wat hier nu staat. Dus zeg maar, dit vertelt mij niet wat de overheid gaat doen. Het lijkt een soort overzicht te zijn van hoe groot is het BBP op enig moment. Maar het vertelt mij niet van wat gaan we waar aan uitgaan. Ja, dat heeft Marieke heel goed. Want het is natuurlijk wel gebaseerd op het CPB wat Nederland als land doet. He, wat er binnenkomt en dat stabiliseert ook wat de burgerbeweging graag wil. Ja. We houden gewoon netjes ook aan wat CPB maar ziet. Wat is dit nou? Wat heb ik hier in handen? Wat heeft u ons nou willen mailen vanmorgen? Wat je hier ziet is een overzicht wat de inkomsten van Nederland zijn, wat de uitgaven van Nederland zijn. En wat uiteindelijk de begroting is van Nederland, zoals dat er ook in keuzes en kaart netjes door het CPB in beeld is gebracht. Dat volgen wij als boer-burgerbeweging ook. Maar dit zijn niet de financiële cijfers als jullie plannen uitgevoerd worden? Wij blijven binnen die zaken. We blijven binnen het plannen van het CPB blijven we binnen. En als is dit nou de financiële onderbouwing van jullie verkiezingsprogramma? Ja, dit is de onderbouwing van ons verkiezingsprogramma. En de verbeteringen, zoals Marieke terecht aangeeft, die vinden wij gewoon in de budgetten van de verschillende ministeries. Gaan wij dan die zaken optimaliseren. Oké. Maar dus dat betreft is dat dan altijd in evenwicht. Ja, u heeft het ons vanmorgen gemeld. Er staat trouwens nog niet openbaar maken op dit document. Dan hebben we er niks aan, toch? Als de kiezer het niet mag weten. Nou, de kiezer mag het zeker weten, maar we gaan centraal gaan we het openbaar maken met iedereen. Dan gaan we het ook gewoon publiek maken, geen probleem. Maar mag ik er wel uit citeren al? Oh, mag u. Want dan zie ik dat even, Marieke, heb ik dat goed dat ik zie dat in 2028 toch het begrotingstekort naar 3,9% gaat? Nou ja, ik kan dat er niet goed uit opmaken. Ik zie hier een overzichtje met een tekort in percentage. En dat zit in een zeker jaar, ik denk 2027, op 3,4% tekort. Ja, klopt dat ook, meneer Emery? Dat klopt, dat zit ook in het CPB-verhaal verwerkt. En kijk, wij hebben hier nog niet bepaalde zaken doorgerekend. Ja. Zoals andere partijen die zeggen wij stoppen met het groeifonds. Of we buigen het klimaatfonds om en dergelijke. Ja. Dat zit hier allemaal nog niet in verwerkt. Maar het blijft toch een beetje onhelder. Ja, wat wij vragen, Marieke? Heeft u, denk ik, als ik het goed begrijp, wat het CPB het basispad noemt. Dus als wij niets veranderen. Ongewijzigd beleid. Ongewijzigd beleid. Ja, ongewijzigd heeft u hier opgeschreven van, hè, bij ongewijzigd beleid, hoe ziet dat er dan uit? Juist. Maar dat is natuurlijk heel lastig, want dat betekent dat u eigenlijk zegt van, we gaan niets, tenminste, dat u een overzicht geeft met wat als we niets doen. Ja. Maar we zijn natuurlijk op zoek naar de vraag van, wat wilt u wel gaan doen? Ja, en dat is duidelijk en dat gaan we ook verder uitwerken. Ja. En dat heeft Caroline ook al meerdere voorbeelden aangegeven hoe we dat als partij gaan doen. Maar mag ik dan samenvatten, dit zijn cijfers van, als bij ongewijzigd beleid komt, rolt dit eruit. Maar BBB wil allerlei dingen gaan veranderen, toch? We gaan dingen optimaliseren binnen de verschillende doelgroepen. Laten we dan eens eventjes naar de zorg kijken. Je gaf net al een aftrap, Marieke, want dat is een specifiek terrein waar de BBB wel van alles wil veranderen. Eigen risico moet weg, zorgpersoneel moet beter betaald worden, meer zorg in het basispakket. Snapt u dat Marieke net al aangeeft van, ja, ik hoor wel voor 20 miljard extra investeringen, maar waar moet het vandaan? Waar gaat het van betaald worden? Kijk, het personeel moet betaald worden en die heeft ook recht op een goed salaris. En daar daarom hebben we ook, en dat heeft u in handen gekregen, netjes een nieuw belastingplan wat we graag met in Nederland willen regelen. Een voorzet op een nieuw belastingplan. Ja. En dat betekent ook dat het zorgpersoneel daar ook gewoon een fatsoenlijk salaris, een goed salaris op krijgt. Zeker. Ja, maar de vraag blijft staan. Marieke zegt ongeveer, dit kost wel 20 miljard wat u wil doorvoeren. Dus ik kan het helemaal niet precies becijferen. Nou ja, maar de zorg kost ongeveer 100 miljard euro per jaar. En hier zitten eigenlijk drie hele dure dingen in. Namelijk eigenlijk meer behandelingen, minder zelf betalen door de gebruiker en een hoger loon voor al dat personeel wat hierin werkt. Ja, en dan zit je zomaar aan 10% extra kosten. Hè? Dus dan doe ik super grof, zeg ik, nou, dit is zomaar 10 miljard euro extra uitgegeven aan zorg. En dat is echt een slag in de lucht, hè? Want dat weet ik niet. Heeft u uitgerekend wat het extra kost, die maatregelen die Marieke net opnoemt? Nou, maatregelen zoals Marieke aangeeft, is het een slag in de lucht ook, hoe Marieke het aangeeft. Kijk, bijvoorbeeld als je dus 500 miljoen extra aan mondzorg, dat weer beschikbaar wordt voor alle Nederlanders, bespaart het op termijn ook weer 4 of ongeveer 3 miljard euro aan aanvullende complicaties die niet zijn. Ja, dat hoor ik met alle respect jullie elke keer. Dat hoor ik jullie partijleider ook een aantal keer zeggen. Maar de grote uitgaven die wel tientallen miljarden meer gaan kosten. Dat is een slag in de lucht. Maar heeft u precies becijferd wat het kost als je het eigen risico afschaft, het zorgpersoneel beter wil betalen, meer zorg in het basispakket wil doen? Dat heeft geen enkele partij nog echt uitgerekend. Wij volgen ook gewoon het basispad van het CPB. Maar we zien wel signalen dat meer zorg gevraagd gaat worden. Ja. En daarom moet je ook de zorg ook anders inrichten. En zoals de BBB aangeeft, moeten we ook voorkomen dat mensen lang in een ziekenhuis blijven liggen. En dat mensen ook op tijd opgevangen kunnen worden in een verzorgingshuis of een bejaardenhuis. Waarbij nu de zorg met name gericht is op thuis. Hè, het scheiden van wonen en zorg. Ja, betekent dat het wonen van oudere mensen lastig wordt. En we hebben een enorm tekort voor huisvesting van oudere mensen. Ja. En die graag een kleiner huis willen hebben. Nou, en dat zouden we in Nederland beter moeten faciliteren, waardoor er een doorstroming komt, ook met huizen. En daar staat BBB wel voor, ook in de provincie. Ja, nee, dat is duidelijk wat uw idee is. Maar dan blijven we bij de vraag van, ja, kijk ook van jou, Marieke, wat kost dit dan? Ik bedoel, is dat een terechte vraag die we nu moeten weten? Ja, en het kan ook andersom. Hè? Dus u zegt van, er is, kijk, even voor alle duidelijkheid, hè, in dat basispad zitten al extra uitgaven aan zorg. Hè? Ja. Dus omdat we ouder worden, omdat er technologisch meer kan, zitten er al extra uitgaven in. Hè, u zegt, we vinden zorg belangrijk, dus ik wil daar extra geld voor beschikbaar maken, of dat mensen er minder zelf voor hoeven te betalen. Dat zijn hele legitieme politieke wensen. Wat ik eigenlijk probeer te ontdekken is, wat zet u daar tegenover? Want dat is het lastige van politiek. Uiteindelijk zijn er soms ook afruilen. Hè. Soms versterken dingen elkaar, hè. Dan heb je een win-win situatie. Maar helaas zijn er soms ook afruilen. En dan betekent het dat als je meer wil bieden, dat er ook meer voor betaald moet worden. En dat zie ik eigenlijk nergens staan in uw plannen. Kijk, wat wij belangrijk vinden is dat ook binnen het budget van de zorg, daar zijn nog echt wel goede efficiëntiemaatregelen mogelijk. Dat zien wij, dat horen wij ook van onze deskundigen. En dat zal ook zeker, ook budgetair, zeker in de komende 2 jaar, ruimte bieden tot een aanpassing van de zorg. Mm-hmm. Het kan efficiënter nog, zegt u. Het kan echt efficiënter. Maar is het wel de bedoeling in jullie programma, in jullie ideeën, dat er meer geld uitgegeven gaat worden aan de zorg? Kijk, het kan zomaar zijn dat we dus dan een klein tekort krijgen. Dat kan altijd. Maar wij vinden het welzijn van Nederlanders, en zorg vinden wij superbelangrijk. Daar gaan we toch niet op bezuinigen. Maar bijvoorbeeld, is het een idee, even denk het met elkaar, is bijvoorbeeld, het kan resulteren in dat de zorgpremie omhoog gaat dan. Daar zou je deels van normaal gesproken betalen. Werkt dat zo. Hè? Dus als je hogere kosten maakt voor de zorg, dan gaan eigenlijk automatisch de zorgverzekeringspremies daarmee omhoog. Ja, zo doen is we dat wenselijk, meneer Remeri? Nou, kijk, en dat is ook het fiscale systeem die wij voorstaan. Wij gaan veel herstructureren op het belastingplan. En dan pakken we ook meteen de zorgkosten bij. Uh-huh. Waardoor je ook een lagere belastingdruk krijgt. He, en ook, dan kijken we ook echt naar de ondernemers. En we kijken ook naar de box 3 situatie. Ja. Waardoor het echt een lagere belasting houdt. En ook met de zorg pakken we dat op. Dat laten we de CPB ook netjes doorrekenen. Die hebben ook netjes aangegeven dat ze in februari komend jaar de tijd voor hebben. En dan zullen we ook zien, die plannen, ook dat die ook budgetair bijdragen. Wacht even, u heeft mij voor deze uitzending gaf u mij dat belastingplan. Dat is dit, staat vertrouwelijk concept nog op. Maar dat gaat u dus laten doorrekenen door het CPB. Absoluut. Maar dat gebeurt niet meer voor de verkiezingen. Nee, helaas heeft het CPB geen tijd daarvoor. Er werken 120 economen en die hebben het heel erg druk. Maar waarom heeft u niet uw hele programma laten doorrekenen door het CPB dan? Die mogelijkheid had u wel. Nee, die hadden we helaas niet. Kijk, het kabinet is in juli gevallen. Maar andere partijen hebben dat toch wel gedaan? Ja, maar die hadden al een concept verkiezingsprogramma klaar liggen. Wij moesten het om 4 augustus dan inleveren. Op 4 augustus, anders hadden we nog geen verkiezingsprogramma. Anders had u het wel willen dat het doorrekenen. Uiteraard. Ja. Uiteraard. Maar dit belastingplan gaat ook niet meer naar de kiezer. Het wordt niet openbaar voor de verkiezingen ook dit. Ik moet het u weer teruggeven zometeen. Je mag het straks teruggeven. Kijk, we gaan niet zomaar dingen op tafel leggen waarbij we iedereen in verwarring brengen. Ja. Wij doen het gedegen, stapsgewijs en we laten het eerst deskundig doorrekenen. Ja. En dan zal het zeker ook in het voorjaar groot nieuws zijn. Dan is het een beetje in de lucht grijpen. Maar Marieke, denk je dat je met belastinghervormingen het zo kan organiseren dat er wel die tientallen miljarden extra naar de zorg kunnen gaan, efficiënter gewerkt kan worden in de zorg en dat het niet leidt tot extra lasten bij ons? Nou, eigenlijk staan die uitgaven los van de manier waarop je het geld ophaalt. Hè? Dus je kijkt eigenlijk als econoom altijd naar twee dingen vrij los van elkaar. Ik zie hier heel veel plannen die extra geld kosten. En ik hoor hier eigenlijk als het over de zorg gaat, zegt u van ik denk dat er heel veel efficiëntiewinst mogelijk is. Nou, ik snap uw gevoel, maar het is natuurlijk zo dat er eigenlijk al tientallen jaren wordt gezocht naar efficiëntiewinsten in de zorg. En dat het in ieder geval tot nu toe niet gelukt is om daar echt significante stappen mee te maken. Dus als ik puur kijk naar wat u allemaal neerlegt aan wensen, dan zou u daar ook heel veel, met name zorgverzekeringspremie, dus dat is iets anders dan belastingen, tegenover moeten zetten. En dat hoor ik u in ieder geval niet zeggen. En ik hoor u ook steeds zeggen van ja, het mag misschien dan wel een beetje meer kosten, maar u zegt ergens anders ook, we houden het op maximaal 3%. En jij denkt eigenlijk dat dat niet kan? Nou, het kan niet allebei tegelijk. Hè? En dat is het lastige. Als je hier naar kijkt, dan zie je eigenlijk dat je twee dingen tegelijkertijd wilt die niet tegelijkertijd kunnen. En dan zou ik, dus dan is mijn vraag aan u, wat is dan het belangrijkste? Is die 3% of daaromtrent, is dat dan het belangrijkste? Zit daar ook een bovengrens aan? Zegt u, zegt nou, 3,5% mag ook nog wel, maar 5% mag echt niet. Ja. Want dan heeft uw kiezer weet ook dat u nog verdere keuzes gaat maken. Ja, kijk, wat wij als BBB belangrijk vinden, dat we het verdienmodel van Nederland gewoon goed houden. Het binnenlands product. We moeten het wel blijven eerst verdienen alvorens we kunnen uitgeven. En wat wij als BBB echt vinden en echt zien is dat de overheid en ook in de zorg en ook in het onderwijs veel efficiëntieslagen mogelijk zijn. Er is heel veel geld opgepot. Heel veel geld opgepot wat met risicoanalyses gewoon vast zit in de sectoren. En dat kunnen we zeker nog benutten om echt te gebruiken voor de Nederlander. Er is misschien nog één optie, Marieke. Dat is waar Caroline van der Plas ook op hint. Gisteren nog bij Buitenhof zei ze namelijk dit wat je ook kan doen. Vorige coalities hebben deze puinhoop veroorzaakt. En die zal hersteld moeten worden. En die zal waarschijnlijk veel geld kosten. Als we daardoor het begrotingstekort of de staatsschuld iets moeten laten oplopen, dan moet dat. Ja, dus we extra uitgeven als de staatsschuld en het begrotingstekort iets oplopen, is dat wat het BBB betreft prima om de boel te repareren. Dat hoor ik in de woorden van Caroline van der Plas terug. Even meteen naar de econoom, mag u zo meneer Emery. Wat gebeurt er nou als je dat doet? Want dan zeggen we altijd, ja, dan moeten onze kinderen gaan betalen, maar dat klinkt allemaal zo ver weg. Ja. Het lastige hiervan is dat je het niet kunt blijven doen. Dus je kunt het op korte termijn wel doen. Maar op zeker moment zie je van ja, dan loopt het uit de pas. En dan moet je dus een plan maken om bij te sturen. Dus dan moet je eigenlijk alsnog weer een evenwicht gaan aanbrengen. En in het verleden hebben we gezien dat als je dan plotseling een overheidsuitgave gaat snijden, dan is dat niet alleen vervelend voor alle mensen die het raakt, maar dat is ook nog een keer een economische schok die bijvoorbeeld tot extra werkloosheid kan leiden, omdat iedereen tegelijkertijd op zijn geld moet gaan letten. Ja, dus het is eigenlijk het risico, niet alleen het doorschuiven, maar het is ook het risico op een toekomstige economische schok. Ja, wilt u die ontwrichting van de economie op uw geweten hebben, meneer Emery? Nou, je ziet ook bij ongewijzigd beleid zie je de begrotingstekort of in ieder geval toenemen. En je ziet ook de staatsschuld toenemen naar 54%. En maar u zegt, we moeten de boel repareren. En als dat iets meer staatsschuld en begrotingstekort oplevert, dan moet dat maar. Ja, want uiteindelijk gaan we wel Nederland efficiënter inrichten. En als je dus efficiënter inricht, met meer productiviteit, een beter belastingstelsel, waardoor mensen ook zeggen van, goh, ik ga een dag langer werken, wat me ook echt geld oplevert. Dan ga je ook zien dat de productiviteit in Nederland gaat stijgen. Ja. Dat ook in het onderwijs en ook in de zorg mensen beschikbaar zijn, waar we door minder tekorten krijgen met arbeidskracht. Wij zien echt de productiviteit. En dat zal in een land als Nederland heel belangrijk moeten zijn. Wij zien de productiviteit moet verbeterd worden. En je wordt niet bang van die economische schok die Marieke Blom... Nou, die zien wij niet, want Nederland is een heel... Die zien we dan straks pas. Nou ja, maar nee, wij hechten waarde aan onze goede rating in de wereld. De AAA-rating aan Nederland. Dat is superbelangrijk. Dat is goed voor ons bedrijfsleven en ook voor ons land. Ja. Dus ik weet dat Marieke daar echt heel kritisch op is. En terecht ook. Wij zorgen ervoor dat door goede productiviteit Nederland gewoon het kan betalen. U garandeert dat Nederland er beter uitkomt, ondanks een hogere staatsschuld en een hoger begrotingstekort. Belofte van de BBB. De belofte van de BBB. Ja. Zeker, gaan we dat economisch oppakken. Als u net bent ingeschakeld, u luistert naar Alfons Remeri van het wetenschappelijk bureau van de BBB. En het economisch geweten, mag ik wel zeggen. Het financieel geweten van de partij. En ook aan mijn zijde econoom Marieke Blom. We nemen de financiële plannen van BBB onder de loep. Iets anders. Dat het gaat over de voedselindustrie, een nieuw partijprogramma. Partijleider Caroline van der Plas zei daar in de HJ schoollezing het volgende over. Voedsel is het goud van de 21ste eeuw. Nederland heeft geen kostbare grondstoffen zoals ijzererts of goud. Maar wij hebben wel vruchtbare grond. En dat is ons goud. Ja, waarom maakt u duidelijke keuze voor de voedselindustrie, meneer Remeri? Ja, ik wil het graag voedselproductie noemen, want industrie, dat staat zo ver af. Kijk, het is de primaire sector. Kijk, we hebben een mooie gemengde economie met dienstverlening, handel en een voedselproductie. Mm-hmm. Kijk, het is moeilijk diensten te leveren als je een lege maag hebt. Wij vinden belangrijk dat er voedselproductie in Nederland blijft. Dat is een kurk waar Nederland op drijft. En dat is wat mij betreft superbelangrijk. Ja. Als je dan in Maslow-theorie kijkt van wat is nou belangrijk. Ja, tegenwoordig vinden heel veel mensen wifi belangrijk. Mm-hmm. Eten en drinken is toch echt heel erg belangrijk. Ja, het viel jou op, Marieke. Want je werkt ook voor het economisch onderzoeksbureau van ING. Veel van jouw collega's zijn met die voedselmarkt ook bezig. Wat is de economische relevantie van als je dit gaat doen? Ja, nou, het is in Nederland, hè, vergeleken met andere landen, is de totale omvang van zeg maar de landbouw en de voedselsector is redelijk gemiddeld voor Europa. Een land als België en Duitsland hebben duidelijk kleinere sectoren wat dit betreft, maar Frankrijk, Italië en Spanje zijn bijvoorbeeld duidelijk groter. Wat je ziet is dat er een sector is die eigenlijk van oudsher, hè, jullie citeren ook in je rapport, hè, Jefferson in de Verenigde Staten, die zei van ja, dit is echt de crux, hè, van een economie, dit is het allerbelangrijkste. En het is natuurlijk ook echt heel erg een basisgoed, hè? Dus dat begrijp ik. Wat je ziet is hoe groter een economie wordt, hoe meer die groeit, hoe kleiner het aandeel van zo'n sector eigenlijk wordt. Omdat andere dingen steeds belangrijker worden. We worden eigenlijk welvarender, dus voedsel wordt dan in verhouding kleiner. Hè? Dus het is niet direct een enorme groeisector op een wat langere termijn, hè, waar jullie de nadruk op leggen. En ik denk, en daar ben ik gewoon heel benieuwd hoe u daarnaar kijkt, er zit een ontzettend belangrijke afruil ook hier weer. Hè? Alles wat met ons eten te maken heeft, legt ook druk op het klimaat, op de bodem, op de biodiversiteit, op het water, op onze gezondheid. Ja. Europa probeert dat steeds meer, hè, met regels eigenlijk die afruil te zorgen dat we er geen last van gaan krijgen. Hè, dat we eigenlijk een te groot voedingsmiddelencomplex hebben en te veel eten, de verkeerde dingen eten. En ik vond het heel lastig om terug te zien van ja, hoe ziet u nou op langere termijn die sector zich ontwikkelen als je het over die afruilen hebt? Kortom misschien belangrijk, maar is het economisch interessant? Slim? Ja, en een sector die dus echt wel, waar de grenzen van de planeet echt betekenen dat je keuzes moet maken over hoe je het dan wil doen. Meneer Remeri? Ja, nou, Nederland heeft de beste gronden en basis voor de wereld, voor voedselproductie. En hoe efficiënt kan je het dan op de beste gronden en de beste know-how te gebruiken? Maar gaat dat samen met een nieuwe economie die zo min mogelijk belastend moet zijn voor het klimaat? Vraagt Marieke Blom. Absoluut. Kijk, want als je dan dezelfde productie ook in het buitenland zou doen, omdat je zegt van gaan minder doen, dat gaat lastiger worden in het buitenland, naar ons oordeel. Dan zullen daar ook bossen gekapt moeten worden. Okay. Dus Nederland heeft een rivierendelta, heeft vruchtbare grond. En wij hebben een prachtige mix, wat mij betreft en wat BB betreft, op het gebied van dienstverlening en voedselproductie. Okay. Tot slot, Marieke, wij geven altijd, tenminste de econoom van dienst mag altijd een cijfer geven voor de financiële degelijkheid van uiteindelijk het programma van de BBB. Heb je tot een oordeel kunnen komen? Tot een cijfer? Ja, nou, we hebben het er denk ik net heel uitgebreid over gehad. Hè. We weten het eigenlijk niet. Dus we weten niet wat u precies voor keuzes maakt. En we weten daarmee ook op termijn eigenlijk niet of het nou financieel degelijk is of niet degelijk is. Hè. Dus de tekst die u blijft herhalen is we mikken op die 3%. Nou, dat zit wat

grote SP is de enige garantie dat Nederland weer sociaal wordt. Stem SP. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Bol Piano's heeft nu ook een grote showroom met digitale piano's. Tot ziens bij Bol Piano's. 4 uur.